श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 37 5 जून 1883। गुरु शिष्य संवाद। शाम हुई, मंदिर में आरती हो रही है। 12 शिव मंदिरों तथा श्री राधा कांत के और माता भवतारिणी के मंदिर में शंख, घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। चारों ओर घना अंधकार है, केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगा जी के वक्ष पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण सहज ही भावमय हैं। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कमरे के भीतर गर्मी बहुत है, इसलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है, वही बरामदे में बिछाई गई है। श्री रामकृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत। तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता? मणि, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील की झील को ले चलोगे? वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उसे खाने लगेंगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका, वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो, रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर देंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने ही से क्या दीवाल बन जाएगी? श्री रामकृष्ण सहास्य, अमृत कहता है, एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण, नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधर सेन से भी कहता हूँ, एक पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है, देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज लाना, इससे बहुत भला होता है। ज्ञान पथ और नास्तिकता। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग है। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाता है। ज्ञानी का मार्ग विचार का मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। अहे तो कृपा सिंधु, देव गुरुदेव के कमल चरणों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं।